latach zyskujesz kod o wartości 347 zł na kolejne zakupy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 października, minęła 14. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Premier Tusk potwierdza decyzję Brukseli, nie będzie relokacji migrantów do Polski. Z marszem przeciw migracji rusza PiS, eksperci mówią, że protest stracił sens. Promocja ludzi i miejsc, które warto znać, Polskie Radio i Telewizja Polska startują z akcją Polska na tak. Polska będzie zwolniona z relokacji migrantów, potwierdził to premier Donald Tusk. Mówiłem, że nie będzie w naszym kraju relokacji migrantów i nie będzie. Załatwione, napisał na X-ie szef rządu. Wcześniej informowaliśmy, że ze względu na ogromną liczbę przyjętych uchodźców z Ukrainy, Polska ma zostać wyłączona z relokacji i udziału finansowego w unijnym pakcie migracyjnym. Tymczasem politycy Prawa i Sprawiedliwości organizują marsz m.in. przeciwko polityce migracyjnej rządu. Protestowanie przeciwko temu straciło rację bytu, uważa ekspert od marketingu politycznego Sergiusz Trzeciak. Ten temat będzie wracał, natomiast rzeczywiście w tej chwili PiS ma mniej amunicji niż miało jeszcze kilka tygodni temu. I w ogóle dobrze się stało, że Unia Europejska zwolniła Polskę z tego obowiązku, z paktu, dlatego że rzeczywiście można powiedzieć, że te argumenty, które przedstawił rząd i poparł również prezydent, i tutaj był swego rodzaju konsensus, one się bronią. Manifestacja Prawa i Sprawiedliwości właśnie się zaczyna, przejdzie przez centrum Warszawy. Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że ma to być protest przeciwko polityce migracyjnej, ale także głośne wskazanie na złą sytuację na wsi. Izrael i Hamas kończą przygotowania do wymiany więźniów. W poniedziałek do domu mają wrócić izraelscy zakładnicy od 2 lat przetrzymywani w Gazie. To skutek rozejmu, który wszedł w życie wczoraj. To pierwsza faza planu pokojowego prezydenta Donalda Trumpa. O szansach na trwały pokój mówił w audycji międzynarodowej w Trójce profesor Łukasz Fyderek z Uniwersytetu Warszawskiego. Powiedział, że do negocjacji pokojowych potrzebne są dwie strony. Izrael jest taką stroną, natomiast społeczność międzynarodowa musi wesprzeć Palestyńczyków przed zbudowaniem ich reprezentacji, która nie będzie ugrupowaniami terrorystycznymi. I dopiero wtedy, kiedy uda się zrekonstruować palestyńską strukturę rządzącą, system polityczny w Palestynie, nie tylko w Strefie Gazy i na zachodnim brzegu, to wtedy dopiero będziemy mogli mówić o przystąpieniu do negocjacji pokojowych, bo mamy tutaj dwie kwestie. Jednym strony mamy upadłe państwo palestyńskie, prawda, dysfunkcjonalną strukturę rządową w Strefie Gazy, ale także w dużym stopniu na zachodnim brzegu, a drugą kwestią jest konflikt z Izraelem. I te dwie kwestie trzeba rozwiązywać niejako w tym samym czasie, co jest bardzo, bardzo trudne. Zbudowaniu międzynarodowego poparcia dla amerykańskiego planu pokojowego ma służyć przyszłotygodniowe spotkanie przywódców w Egipcie. Prezydent Donald Trump potwierdził, że weźmie w nim udział. Polskie Radio wraz z Telewizją Polską rozpoczynają ogólnopolską akcję Polska na tak, promującą ludzi i miejsca, którymi warto się pochwalić. W Muzeum Józefa Piłsudskiego w podwarszawskim Sulejówku przedstawiciele radia i telewizji przedstawili założenia tej inicjatywy, a na miejscu jest Martyna Szymczakowska. Martyno, dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, jaka jest idea tej akcji, no i o co w niej chodzi? No mówiąc w skrócie, to próba pokazania dobrych rzeczy, które wydarzyły się w Polsce i które są sukcesem nas, Polaków, dzięki którym żyje się lepiej, wygodniej i po prostu przyjemniej. Chodzi o zbudowanie takiej pozytywnej opowieści na Święto Niepodległości na 11 listopada. Akcja ma 11 ambasadorów, a wśród nich m.in. Adam Małysz, Jacek Cygan czy Kamil Bednarek. Ale w najbliższych dniach będziemy szukać kolejnych cichych bohaterów wśród państwa, słuchaczy, mówił wiceprezes Polskiego Radia Juliusz Kaszyński. A państwo będziecie nam, mam nadzieję, przysyłali swoje historie i swoje opowieści. My wybierzemy te najciekawsze i przyjedziemy do was, żebyście nam w szczegółach opowiedzieli o tym, co dobrego dzieje się wokół was, z czego jesteście dumni. No i potem to ukaże się oczywiście na naszych radiowych antenach, te opowieści. No, te propozycje już teraz można nadsyłać na adres mailowy polskanatak@tvp.pl. A 11 listopada, w Dzień Święta Niepodległości, finał akcji i wielki koncert łączący pokolenia, który odbędzie się w Lublinie. Martyna Szymczakowska, przepraszam, dziękuję za te relacje.

A tak właśnie, Tame Impala i Elephant. Ten utwór znalazł się na ścieżce dźwiękowej filmu Jakuba Piątka Pianoforte, filmu o 18. konkursie chopinowskim. A kilka dni temu potwierdzono, że powstaje serial. I także i w tym roku ekipa filmowa towarzyszy pianistom i pianistkom biorącym udział w 19. konkursie pianistycznym imienia Fryderyka Chopina. Bardzo jestem ciekawa efektów tej pracy i z pewnością będziemy do tego wątku wracać w Trójce, ale dzisiaj do 16:00 Expo w Osace. Rzutem na taśmę w ostatniej chwili, bo tylko do 13 października wystawa trwa. Odwiedziła Expo Agnieszka Obszańska i dzisiaj o tym opowie. Radek Nałęcz zebrał drugą garść growych nowości na październik w cyklu Samograj. O festiwalu mediów Człowiek w zagrożeniu także opowiemy dziś z dyrektorem festiwalu Jakubem Wiewiórskim. A po 15 do studia wpadnie Marcin Stachowicz, krytyk filmowy, laureat Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii krytyka filmowa za ten rok. No i porozmawiamy nie tylko o kinie, ale także o pisaniu o kinie. Ale dzisiaj zaczynamy od kinowej premiery przyszłego tygodnia, 17 października. Na ekrany wchodzi duński film z Madsem Mikkelsenem, a film nosi tytuł Ostatni Wiking. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? How do I feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? No, I get by with a little help from my friends. Get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. Do you? I teraz mogą Państwo zapytać, tak samo jak Michał Jakubik mnie zapytał, co mają wspólnego Beatlesi z Ostatnim Wikingiem. I tak jak jemu odpowiem Państwu, że nie bardzo mogę zdradzić, ale już widziałam gdzieniegdzie pokazy przedpremierowe filmu Ostatni Wiking, więc i w tym tygodniu być może już można zobaczyć, ale oficjalna premiera w piątek 17 października to film w reżyserii Andersa Thomasa Jensena. Reżyser, który jako reżyser, to jest jego szósty film, pracuje z tą samą ekipą zawsze, więc trochę też ta piosenka nawiązująca do tych przyjaźni zawodowych, no ale także jest znakomitym scenarzystą. Pisał dla wielu twórców duńskich, norweskich, jest rozchwytywany. Na filmie Ostatni Wiking w roli głównej Mads Mikkelsen, a obok niego w drugiej głównej roli Nikolaj Likos. Często panowie grają razem właśnie u Andersa Thomasa Jensena. No i po raz kolejny grają tutaj braci, ale obok nich cała ekipa znakomitych duńskich aktorów, którzy właśnie od lat w podobnym składzie spotykają się na planach u Jensena. Jest tutaj Nicolas Bro, jest Lars Brygman, jest Bodil Jorgensen, znakomita aktorka. A z tytułów ich wspólnych przypomnę dwa, które mocniej zaistniały w Polsce. To były Jabłka Adama i ostatnio Jeźdźce Sprawiedliwości. No ja też nigdy nie zapomnę dzikiej zabawy, jaką był seans filmu Mężczyźni i Kurczaki. Ten film Andersa Thomasa Jensena 10 lat temu bodaj otwierał Warszawski Festiwal Filmowy. A ten najnowszy film, Ostatni Wiking, no on też najprzeróżniejszych wrażeń dostarcza, jak to zawsze u Andersa Thomasa Jensena. Jest bardzo zabawny, jest dość brutalny, ale ta przemoc jest wzięta w cudzysłów. Podobnie, być może jakoś nawiązania można znaleźć u Quentina Tarantino. Jest to też film bardzo wzruszający ostatecznie, bo to jest film o relacjach, o tożsamości, o powracaniu do domu i o odzyskiwaniu pamięci. I to takiej pamięci, która została zatarta przez traumatyczne wydarzenia. I zanim wejdę głębiej, choć oczywiście proszę się nie obawiać, nie za głęboko, bez spoilerów w tę historię, to muszę zaznaczyć, że z Andersem Thomasem Jensenem i Nikolajem Likosem spotkałam się na festiwalu w Wenecji w towarzystwie kilkorga innych dziennikarzy. No i teraz do Beatlesów jeszcze muszę nawiązać, bo mogę powiedzieć tylko tyle, że w tym filmie bardzo ważna jest muzyka zespołu The Beatles, zwłaszcza dla tego bohatera, którego gra Mads Mikkelsen. No i utwory The Beatles pojawiają się tutaj w nietypowych wykonaniach z pomocą przyjaciół, no ale pojawia się także bohater, który kocha szwedzkich gigantów, czyli Abbe. Więc przy tym spotkaniu na rozgrzewkę musiałam zacząć od palącego dylematu: Beatlesi czy Abba? Anders Thomas Jensen. Well, it's my whole childhood. You had to choose between Abba and Beatles. Przez całe dzieciństwo musiałem wybierać. Wszyscy intelektualiści gardzili Abbą, ale przecież Abba bywa znakomita. A kiedy wchodzi się na parkiet, nie uświadczysz tam Beatlesów, tylko Abba. Lubię i jednych, i drugich. Na wszystko jest miejsce i czas i wiem, że to jest bardzo dyplomatyczna odpowiedź. Ale to prawda. Nikolaj Likos dodaje. Jako dzieciak nie rozumiałem w ogóle tego szumu wokół The Beatles. Podobnie miałem z Elvisem. Ale wiesz, to chyba dlatego, że oni są z tego samego okresu. Nikt nigdy nie zapyta, kogo wolisz, Beethovena czy Eminema. Podobnie z Beatlesami i Abbą. Tak, lubię Beethovena. Mieliśmy tutaj próbkę tego poczucia humoru i mieliśmy próbkę tego, jak panowie będą sobie wchodzić w słowo, dopowiadać, a znają się od 3 dekad, pracują razem od lat 90. Nikolaj Likas jest w ścisłym zespole aktorskim, który zawsze u Jensena się pojawia. Z takich tytułów, które mogłabym wymienić, to na przykład W Chinach jedzą psy albo Błyskające światła, to są takie wczesne tytuły. No i w tym drugim filmie pojawił się także Mads Mikkelsen. No a Ostatni Wiking jest w sumie ich szóstym filmem wspólnym, no i szóstym filmem Jensena jako reżysera. No bo tak jak wspomniałam, również jest wziętym, nagradzanym, znakomitym scenarzystą. W każdym z tych 6 filmów pojawia się z grubsza ta sama obsada, choć bardzo często ci aktorzy są obsadzani w kontrze do poprzednich ról. No i ten wątek oczywiście też musiał się pojawić w rozmowie. Well, we are also friends privately, but it, we are. Oczywiście jesteśmy prywatnie także przyjaciółmi, ale tak, pracuję z tymi samymi aktorami od 25 lat. To jest kwestia pewnej konwencji. Wiesz, zespołów muzycznych nikt nie pyta, dlaczego wciąż grają razem. Dlaczego Bono wciąż gra w YouTube? Nie, żebym się porównywał do Bono, ale wiecie, o co mi chodzi. Zawsze budujemy na tym, co już razem zrobiliśmy. To są kolejne etapy naszego rozwoju. Ten film nie powstałby, gdyby nie 5 poprzednich. Ja tu widzę same plusy. Ale w każdym pojawiają się także nowe twarze. No i trzeba podkreślić, że robimy też inne rzeczy w zawodzie, poza naszą współpracą. Anders pisze, my gramy, tak, mamy inne życie zawodowe. Ale dla mnie ta nasza wspólna praca to jak powrót do domu. Tak, co parę lat robimy sobie taki kolejny obóz. Ale to jest też kwestia mojej osobowości. Moja żona ciągle mi mówi, że odkąd mnie zna, mam tego samego dentystę, więc jak widać, przywiązuję się do ludzi. Po prostu nie lubię zmian. Ponadto myślę, że my zbyt często stąpamy po cienkim lodzie, więc budowanie takiego zaufania zajmuje lata. If you go this far and go this extreme, because it's a very thin ice you walk out on sometimes. Nie z każdym reżyserem zdobyłbym się na pójście tak daleko. Nie dla każdego bym zrobił to, co robię dla Andersa. Ja wiem, że on nie zmarnuje tego, co zrobiliśmy, że robimy to po coś. Tak mówi Nikolaj Lee Koss, aktor, który po raz kolejny pracuje z Andersem Thomasem Jensenem. A ten film najnowszy, ich wspólny, czyli Ostatni Wiking, który 17 października wchodzi na ekrany, to jest historia, no początkowo przynajmniej dwóch braci, bo potem ta grupa się rozrasta. Bracia są bardzo ze sobą zżyci. Anker, tego gra Nikolaj Lee Koss, i Manfred, tego gra Mads Mikkelsen. Anker jest na bakier z prawem i poznajemy go, kiedy z torbą pieniędzy ucieka po napadzie na bank. Pieniądze ukrywa, klucz przekazuje bratu, Manfredowi, bo tylko do niego ma zaufanie. No i Manfred ma schować te pieniądze, nikomu nie ujawniać miejsca, dopiero bratu, kiedy ten wyjdzie z więzienia. I dodać należy, że Manfred, ten brat, który dostaje to bardzo poważne zadanie, jest osobą wymagającą szczególnej opieki. To nie jest powiedziane wprost, czy to jest jakiś spektrum, czy to jest choroba, ale kiedy Anker wychodzi z więzienia, okazuje się, że Manfredowi będzie trudno sobie przypomnieć, w którym dokładnie miejscu, w pobliżu ich rodzinnego domu, zakopał te pieniądze. No a z kolei Anker zrobi wszystko, żeby od brata te informacje wydostać. Mamy tutaj bardzo dużo rodzajów komizmu. Mamy porachunki gangsterskie, mamy trochę Guy Ritchie, mamy trochę Tarantino, choć przede wszystkim oczywiście Jensena, który balansuje na granicy gatunków, ale nie decyduje się na żaden z tych gatunków. Well, that's the whole. I mean, every time we do a movie, I have to sing with genres. I'm not into genres. Muszę przyznać, że ja nie myślę gatunkami. To są schematy, które każdy, kto ogląda za dużo filmów, jest w stanie od razu rozpracować. People know what they're getting. Ale ludzie lubią dostawać to, co znają. No tak, czasem dostajesz włoską kuchnię, czasem sushi, ale my proponujemy wam szwedzki stół. Ja lubię filmy, które grają z gatunkiem, rozsadzają te konwencje. Wy przecież z waszym doświadczeniem tyle oglądacie. Jesteście w stanie powiedzieć dokładnie, co się wydarzy w 17 minucie dramatu czy w komedii, jakie będą zwroty akcji. Oczywiście można robić gatunek, ale trzeba to zrobić bardzo dobrze, żeby miało sens. Ja lubię nieustannie być zaskakiwanym, lubię inną drogę. Wkładam w historię to, na co tylko mam ochotę, a w Ostatnim Wikingu chyba nawet bardziej niż kiedykolwiek. W Jeźdźcach Sprawiedliwości poprzednim filmie było inaczej. Na tym scenariuszu właściwie można byłoby uczyć wprowadzania punktów zwrotnych. A tutaj chyba nawet nie ma tego głównego punktu zwrotnego. Tak Anders Thomas Jensen mówi o filmie Ostatni Wiking. A ja bym to powiedziała jeszcze, że być może nawet tutaj jest wiele tych kluczowych punktów zwrotnych. No, przekonają się państwo w kinach. Jest jakaś fascynująca dzikość w tej opowieści. Kolejny raz używam tego słowa dziki, ale jakoś do tego filmu on wyjątkowo pasuje. Naprawdę wiemy tylko tyle w tej historii, że możemy spodziewać się wszystkiego. Nawet Johna Lennona. Yeah. The Beatles w bardzo szczególnym wydaniu powracają także muzycznie w filmie Ostatni Wiking Andersa Thomasa Jensena. Ten film w kinach od 17 października, a my wracamy do rozmowy z Andersem Thomasem Jensenem i Nikolajem Tikosem, czyli aktorem, który zagrał w tym filmie jedną z głównych ról. Przypomnę, że miałam okazję się z nimi spotkać na tegorocznym festiwalu filmowym w Wenecji. I Anders Thomas Jensen opowiadał nam wtedy o swoich rozterkach przy pisaniu scenariusza. To jest historia, tak jak powiedziałam, dzika. Będę używała tego słowa. Opowiadał o tym nam i aktorowi, Nikolajowi Tikosowi. I tak zwracając się do Nikolaja mówił. Your character, a guy who doesn't remember anything, is also pretty far-fetched. Twój bohater niczego nie pamięta z dzieciństwa. Samo w sobie jest to wyzwaniem dla scenarzysty. Bohater Matsa jest zupełnie innym wyzwaniem. To facet, który myśli, że jest kimś innym. To się nie tak często zdarza w życiu. Z takimi postaciami mamy do czynienia prawie wyłącznie w kinie, ale zazwyczaj jest to starszy facet, który myśli, że jest Napoleonem. Pisząc ten scenariusz, zdawałem sobie z tego sprawę, że to nie jest szczególnie solidna baza do budowania emocji i więzi z widzem. Nigdy bym się nie odważył zrobić tego filmu bez ciebie i Matsa, bo wiem, że wy jesteście w stanie nadać tym postaciom człowieczeństwo, pokazać prawdziwych ludzi. Kiedy pisałem scenariusz, byłem bardzo świadomy konieczności zachowania równowagi pomiędzy poszczególnymi elementami, pomiędzy nastrojami. Potem czytaliśmy to razem, przepracowywaliśmy to i w czasie zdjęć mnóstwo rzeczy dochodziło, mnóstwo pomysłów, a potem mnóstwo wypadało w montażu. Mnóstwo żartów wypadło z montażu tego filmu właśnie dlatego, żeby nie zaburzyć tej równowagi pomiędzy komedią a dramatem. Szukanie odpowiedniej tonacji to świetne wyzwanie, ogromna frajda. Sprawdzanie, czy ci się uda. A to, że się tak dobrze znamy, jest tutaj kluczowe. W sumie w różnych konfiguracjach i metrażach zrobiliśmy ponad 100 filmów, więc wiemy, na co nas stać i ciągle możemy sobie stawiać nowe wyzwania. Nie lubimy poczucia komfortu. Lubimy sytuację typu, o, to może zrujnować nasze kariery, zróbmy to. Tak zaczynaliśmy, dodaje Nikolaj. W pierwszym filmie upychałeś wszystko, co ci przyszło do głowy. Wiele gatunków, bo byłeś przekonany, że nikt nigdy więcej nie pozwoli ci zrobić filmu i chciałeś wszystkiego spróbować. Więc skoro tak zaczynaliśmy, to później coraz wyżej trzeba było zawieszać poprzeczkę. To najbardziej cenię w naszej relacji, mówi Anders Thomas Jensen, że chcemy i możemy sobie ciągle na to pozwalać, na te kolejne wyzwania. W filmie Ostatni Wiking tych wyzwań jest sporo, rzeczywiście, sporo jest zaskoczeń. Przypomnę, że bohater grany przez Nikolaja Tikosa to jest człowiek, który po 14 latach wychodzi z więzienia i chce zniknąć, odzyskać pieniądze, które są gdzieś ukryte i już zająć się swoim życiem, ale no jest parę rzeczy, które go trzymają w tym starym życiu. No i oczywiście, jak to bywa w takich wypadkach, jest to nie tylko rodzina, ale jeszcze ktoś z zewnątrz, kto liczy też na to, że odzyska te ukryte przez Ankera pieniądze. No i ten film w związku z tym, obok tego dzikiego humoru, zawiera również dużo scen przemocy. I to bez względu na płeć odbierających ciosy. Zapytane o to połączenie humoru i przemocy, Anders Thomas Jensen odpowiadał. Dorastałem w rodzinie, w której wszystkie pogrzeby były zawsze bardzo zabawne. To wszystko dlatego, że życie jest ciężkie i czasami możesz już tylko się z tego śmiać, bo nie możesz zrobić nic innego. Sam też prywatnie używam w ten sposób humoru. Wiele osób tak robi. Dzięki humorowi można utrzymać się na powierzchni. Jak już nic nie poradzisz w jakiejś sytuacji, to przynajmniej możesz to obśmiać. Oczywiście nie zawsze to działa, ale czasami. A jeśli chodzi o przemoc, to bardzo lubię przemoc w filmach. To bardzo mocne narzędzie dramaturgiczne. Przemoc obnaża emocje. Czasami krzyk nie wystarcza. Trzeba uderzyć. Oczywiście mówię tylko o kinie. Great way to show like emotions, right? Instead of yelling, hit somebody. Of course, we're talking in movies now, not in real life. But I like it. Na ekranie przemoc jest mi potrzebna, bo w tym filmie każda postać jest złożona ze skrajności. Więc i antagonista musi być skrajnością. Mamy bardzo mało czasu, żeby opowiedzieć, jak bardzo zepsuty jest ten człowiek. Przemoc jest bardzo skutecznym komunikatem, więc zamiast pokazywać to przez 10 minut, jak jest zły, i próbować skłonić widownię, żeby go znienawidziła, musi wystarczyć mi scena, kiedy on bije kobietę. Violence, trying to get the audience to hate him, or I could show him beating up a woman. I mean, it's efficient and. To bardzo skuteczne. Oczywiście przemoc na ekranie może przestraszyć część widzów, ale wydaje mi się, że w tym świecie, który pokazujemy, w sposób, w jaki to zrobiliśmy, to nie jest taka sytuacja, że po powrocie do domu będziesz się bać, że spotkasz tego człowieka na ulicy. On jest straszny, ale to raczej kreskówkowy rodzaj przemocy. Tak o filmie Ostatni Wiking mówi Anders Thomas Jensen, wspomagany przez Nikolaja Tikosa, czyli aktora, który gra w tym filmie główną rolę, chociaż Nikolaja zobaczą Państwo także w listopadzie w mniejszej roli w filmie Frankenstein Guillermo del Toro, więc rzeczywiście, tak jak mówił, pracuje też w innych filmach i z innymi reżyserami, a film Ostatni Wiking wchodzi na ekrany 17 października. No i tak, jest tutaj ten kreskówkowy rodzaj przemocy, tak dokładnie bym to określił, ale także o różnych rodzajach humoru w tym filmie mówiłam, jest także slapstickowy humor tutaj. I już teraz nic więcej nie mogę zdradzić. Również nie powiem, dlaczego Beatlesi pojawiali się w ilustracji muzycznej, bo to muszą Państwo sami odkryć. Ostatni Wiking, Mads Mikkelsen w roli głównej obok Nikolaja Tikosa. I to właśnie z Madsem Mikkelsenem spotkamy się w audycji Wszystko Wszędzie Teraz za tydzień, ponieważ z Madsem Mikkelsenem też miałam okazję porozmawiać na festiwalu w Wenecji. Przypomnę, Ostatni Wiking 17 października na ekranach. 17 października na ekrany wchodzi także najnowszy film Luki Guadagnino, bardzo pracowitego reżysera. Film z Julią Roberts, Andrew Garfieldem. Film nosi tytuł Po polowaniu, a na ścieżce dźwiękowej tego filmu pojawia się ta piosenka. Skin. This pain keeps getting in. Tell me what to do, 'cause I've always listened to you. And I'm here at your door, and I've been here before. Tell me what to do, 'cause nothing works without you. Taki jest właśnie tytuł tego utworu, Nothing Left to Lose, Everything But the Girl, ze ścieżki dźwiękowej filmu Po polowaniu Luki Guadagnino. Z pewnością do tego tytułu wrócimy za tydzień. A teraz zaproszenie na festiwal. Wszystko, wszędzie, teraz. W trójce kolejny gość, łączymy się z Łodzią, a po drugiej stronie linii telefonicznej jest Jakub Wiewiórski, dyrektor Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Bardzo się cieszę, że trójka objęła w tym roku patronatem festiwal. Festiwal po raz 35 odbywa się w Łodzi i to nie jest festiwal wyłącznie filmowy, więc Kuba, na początek poprosiłabym cię, żebyś przypomniał nam, scharakteryzował ten festiwal, który łączy i film dokumentalny, i reportaż radiowy, i reportaż telewizyjny. To jest połączenie, którego nie ma chyba na żadnym innym festiwalu w Polsce. Rzeczywiście jest tak, jak mówisz. To znaczy festiwal próbuje łączyć różne formy opowiadania o człowieku, o jego sytuacji, o współczesności, o historii. I staramy się rzeczywiście te opowieści snuć poprzez kino dokumentalne i polskie, i światowe, zarówno konkursowe, jak i pozakonkursowe, poprzez reportaże. Już nazywamy to reportażami wideo nawet, a nie telewizyjnymi, dlatego że są inne formy docierania do odbiorców z tą formą reportażu i reportaże audio, a nie tylko radiowe, bo znów podcasty, internet dają szansę na to, żeby docierać do słuchaczy w sposób rozmaity. No i oczywiście... Rzeczywiście, przepraszam, że ci wejdę słowa, ale okazałam się tutaj wyjątkową tradycjonalistką. No tak, ale to właściwie jest zrozumiałe, ponieważ to pierwszy raz tak nazywamy w pełni te reportaże, tak otwierając się na głosy ze środowiska, no i otwierając się na to, co nowe media oferują. Tak, no to są bardzo wartościowe rzeczy i faktycznie ten ruch jest w pełni zrozumiały. 15-19 października, ale oczywiście najbliżej w audycji Wszystko Wszędzie Teraz jest nam do filmu, więc zapytam i o reportaż audio, i o wideo, ale chciałabym najpierw, żebyś opowiedział trochę i o konkursie filmów dokumentalnych, ale także macie pokazy specjalne, macie retrospektywę Jacka Bławuta. Gdybyś mógł parę tytułów wymienić z tego konkursu, no i z pokazów specjalnych, na co warto zwrócić szczególną uwagę, konstruując sobie tę ścieżkę festiwalową w tym roku. Tak, z wielką przyjemnością opowiem o programie, nawet tak lekko szczeleszcząc, mam nadzieję, że troszeczkę słychać gazetą festiwalową. Otóż w konkursie filmów dokumentalnych znalazło się 12 tytułów. To jest po raz pierwszy chyba tak międzynarodowy konkurs w przypadku naszego festiwalu, który głównie do tej pory opierał się na kinie dokumentalnym polskim. Będzie można zobaczyć i filmy takie, powiedziałbym, wysokobudżetowe i takie bardzo profesjonalne produkcje, że wymienię choćby Pociągi Macieja Drygasa, czy Riefenstahl, czy Akta Bibiego, czy 2000 metrów do Andrzejewki, ale też takie skromniejsze filmy, ale bardzo istotne ze względu na to, o czym opowiadają. Pozwolę sobie wymienić choćby Dziecko z pyłu Weroniki Mliczewskiej, czy Pasję według Agnieszki Wojciecha Staronia. Mamy wspaniałe jury, dlatego że obok Jacka Bławuta, który ma retrospektywę, o której pewnie powiem za chwilkę, który jest przewodniczącym jury, zasiada w nim Dorota Wartęszkiewicz, to jest wybitna montażystka, legenda szkoły filmowej. I też bohaterka retrospektywy waszej w tym roku. Tak, chciałem właśnie, dziękuję, że o tym wspomniałaś. Będzie także dokumentalistka Edyta Brubleska, która zwyciężyła w ubiegłym roku, redaktor naczelny Filmwebu Łukasz Muszyński oraz szefowa łódzkiego filmoznawstwa Kamila Żyto, więc jesteśmy dumni z tego składu jurorskiego. To jeżeli już zaczęliśmy o retrospektywach i wspomnieliśmy Jacka Bławuta, czyli znów nie chcę nadużywać słowa legenda, ale nie znajduję lepszego, czyli obchodzącego 75. urodziny, w co trudno uwierzyć, wspaniałego dokumentalisty. I obok Doroty Wartęszkiewicz jeszcze specjalną będzie miał retrospektywę Michał Fajbusiewicz, który z kolei jest znany jako reporter telewizyjny i bohater prowadzący programu 997. Tak. Jeżeli chodzi z kolei o pokazy pozakonkursowe, no to rzeczywiście jest całe spektrum tematu i całe spektrum form. Mamy filmy, które będą polskimi premierami. Między innymi chciałbym wymienić taki film Na błysk, o pewnej obsesji sprzątania, ale takiego sprzątania, które i dotyczy przestrzeni, powierzchni, ale dotyczy także naszych głów. Będzie film o sytuacji mężczyzn w Chinach i ich swoistej bezradności wobec tego, że mężczyzn jest znacznie więcej niż kobiet. 30 milionów więcej chyba, prawda? Tak, to wynika z polityki jednego dziecka. No i ci mężczyźni młodzi zazwyczaj muszą się poruszać w tej sytuacji tych algorytmów i internetu i odnajdować swoją przestrzeń w tym świecie. To jest polska premiera po Sundance i ten film ma tytuł Rozgrywki miłosne po polsku. Tak, warto zwrócić uwagę. Tak. Będą też świetni goście. Będzie między innymi Pat Long i Corinne Vanegard. Pokażą nie tylko swoje dwa filmy, czyli Efekt Coriolisa oraz Jestem rzeką, rzeka jest mną, ale także zaprosimy na masterclass. To są twórcy, którzy próbują opowiadać o rzeczywistości nas otaczające, traktując człowieka jako jeden z elementów przyrody, nie koncentrując się na człowieku. Wreszcie chciałbym wymienić nazwisko Tani Rachmanowej, która odbierze specjalną nagrodę imienia Krzysztofa Talczewskiego, zmarłego przed kilku laty dokumentalisty. Jest to nagroda przyznawana twórcom, którzy opowiadają o ważnych sprawach poprzez filmy realizowane na archiwach. I Tania Rachmanowa pokaże film, który nazywa się Izrael i Palestyńczycy. To jest taki dwuodcinkowy serial zrealizowany dla Arte. Sam tytuł filmu pokazuje, jak aktualny jest ten temat. Tak, ja bym chciała, żebyśmy wspomnieli o jeszcze jednym tytule z tej sekcji pokazów specjalnych, bo sam tytuł już jest bardzo intrygujący. Grand Theft Hamlet. No tak, to jest kompletne szaleństwo filmowe, na które zapraszamy z taką ogromną nadzieją, że ten film się spodoba, ponieważ jest to film, który opowiada o pewnej próbie wystawienia Hamleta w świecie gry. Może to już na tyle brzmi intrygująco, że Państwo zachęci do tego, żeby ten film obejrzeć. Nie jeden krytyk, z którym rozmawialiśmy, twierdzi, że jest to jeden z najciekawszych dokumentów tego roku i Karolina Błażejcza, która za tę sekcję jest odpowiedzialna, wręczy słowem honoru, że będzie to wielka uczta kinowa. A jakie historie znalazły się w sekcjach konkursowych reportaży audio i reportaży wideo? Tutaj mamy również całe spektrum tematów. Myślę, że warto uwypuklić coś, co może w filmie się rzadziej zdarzy, żeby pokazać tę odrębność. Mianowicie taka bezradność człowieka wobec takiej bezduszności państwa, wobec machiny urzędniczej. To się pojawia stosunkowo często w reportażach telewizyjnych i w reportażach, przepraszam, znowu, teraz ja wróciłem do tej nomenklatury, reportażach wideo i reportażach audio, ale też dużo jest tego, co właściwie wydaje się oczywiste, czyli wojny, zwłaszcza mam na myśli agresję rosyjską na Ukrainę. Dużo jest takich właśnie takich indywidualnych problemów, których myślę, że wielu słuchaczy, wielu widzów może, jeżeli nawet nie swoje losy odnaleźć, to odnaleźć losy osób, które znają. I sporo jest też takich rzeczy, które stawiają właśnie człowieka wobec historii. Także będziemy wędrować od, powiedział, polskich rubieży po daleką północ. Wspomnę chociażby reportaż Anny Dudzińskiej, czyli Samowie, wyrzut sumienia Skandynawii. Prawda? To reportaż, który mówi o tym, że w kraju, w którym byśmy się kompletnie tego nie spodziewali, obywatele bywają traktowani jak obywatele drugiej, żeby nie powiedzieć trzeciej kategorii. Z przyjemnością jeszcze wspomnę o tym, że dwie nasze koleżanki z Trójki mają swoje reportaże w konkursie reportaży audio w tym roku. Wspomniałeś o Ani Dudzińskiej, ja wspomnę jeszcze Monikę Gosławską, której materiałów można słuchać w naszych audycjach. Zapraszamy do Trójki. Wspomniałeś o wędrowaniu, to ja jeszcze chciałabym zapytać o miejsca festiwalowe, bo Muzeum Kinematografii to jest jedno z tych miejsc, no a drugie? Narodowe Centrum Kultury Filmowej, WC1 Łódź, także w sumie tam są, w NCKF-ie są 3 kina, w Muzeum Kinematografii 1 kino, czyli do 4 kin zapraszam widzów, ale też słuchaczy, ponieważ odsłuchy reportaży audio, myślę, że będzie bardzo ciekawe, będą odbywać się w warunkach kinowych przy zaciemnionym ekranie i światłach. Myślę, że to będzie fantastyczne przeżycie. Przypomnij jeszcze, gdzie znaleźć informacje o festiwalu i szczegóły programu.